أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لسم حالت ذکر کی صورت یوسف کی، یوسف علیہ السلام دا احوالنا رونا دا یوسف علیہ السلام پا دویم ذل رالو او زانسر بنیامین یو لسم رو راوستو چاگا دا یوسف علیہ السلام خپل سکرور کله چې مصر ته راغلل دا په دریم ځل باندې بادشاہ وی چې تاسو بار درېږي دروازې نه پله ځکه مخلوق به سره د خپلو قافلونه سره د خپلو خانو سارونه بهارو او نمبر په نمبر به आवाज کو نرات لبا خپل بارونه به پیمانه کول دی بار پر خود او ادارو راو لیدت تپوس کو ما جسم لار کې سوک نیولې اذان سره راوست نو په دې اذان سره راوست او خو پورا پورا تپوسونه وکړل اور ته وی چې زه ستارور یم و دې رونو اول کوی ته ورزولې ما ته خو نه خبر بیا الله رب العزت د کوی نه راوستم نو قافلې بوتلم په مصر کې خرڅ کړم غلام وما ډیر نمونه را تاغست شوی دی کله را تا غلام نوم اغست شوی دی او بیا د عزیزی مصر کور کې مې وخت تیر کړم نو دا غینم په مصیبت راوتم نو جیل کې مې لس دولس کاله تیر کړم او بیا د جیل نه راووتم الله رب العزت را لوم دینی مرتبه راکړه دینی مقام د نبوت او رسالت او میا را لده مصر سلګه غونتی مشری او بادشاہی راکړه دی داسې کړی دی او تاسر به هم پلاری سو زیاده اکڑی او سو او بس ددین پسو پریشانی مکوا غم مکوا اوس با اللہ رب العزت پا مونگ باندی دخپل رحم او دخپل فضل او دی احسان وخرا ولی او تقریبا د انسان په ذهن کې او پریشان ختم شوی دیر وخت دیم وتوی چې زه وتا پاتې کوم استاد پاتې کول د پاره به یو تدبیر کوم مخکې ته ځکه نه ویم چې ته مطمئن یې نو دغسې کار به کومه ته به د خلقو په مخکې غلاګر ثابت شي خو ته به غلاګر نه یې دا به ما ستا په بار کې سامانت یخی او بیا با آوازو کلی شی تا سبان دیوا دغلاگرو الزام لگی خدا استاد پاتې کوردو لپاره یو تدبیر جوړوم دارسی وته وي دا بیا پروانه وا کډیر خلق بووی چې دا غل دی دا غل دی هغه بوینا الله تعالی معلوم دی. ولما دخلوا على يوسف کله چې پدریم زل باندې راغ لرونا یوسف علیہ السلام تا مصر تا آوا الیه اخاہو نورانیز دی کزان تا غرور خپل اوزان سرے که درونو نیجودا که دا مانا آوا الیه اخاہو دلتو میں اسرائیلیات تی تاریخی خبر را چه اعتماد پی نشت چ څنګه ځان سره کو داږي په شک نه راته دوی نه دا د مصر قانونو چې کله وا میلمانه کې ناشته نو دوه تنو ته یو پلیټ کې خودو ناږي خلاص تنو برابرو پنځه پلیټ به وته کې خودو بنیامین به یوازې پاتې شو. یوسف علیہ السلام هغه ته وی چې زبست امر غره شوم دا غزي چې د شپې وا سم لاستو خدا ډیر پخوانی دستور دی چې کار څومره غاڼه بوا خودوته نه بایو بل سره نږدې مرګریو ناغي بایو بل تقسی کو لترنی می شپې پوري چې د لیدو د تا وایم که د اورېدو نو دې هم چې سملاستنو لستنو نو دوه دوه به شو دی به یوازې پاتې شو. یوسف علیه السلام به وایي چې زه دی به ما سره شي وی آوا الیه اخاه دا معنا ده د دې سو ثبوت نشته دی خاص آوا الیه دغه معنا چې هغې بار پرېښودو او دې ځان سره که چې زه رښتیا او دروغ معلومومه قال انی انا اخوک او یوسف علیه السلام پل رور تا چې زه ستا رور یم فلا تبتئس بما کانوا یعملون ته مغمجن کیږه په هغه کارونو باندې چې دی کړی دی ځکه ما ته پته ده چې دی ته په دې باندې زور رسېدلی دی چې بادشاه اوس مونږ باندې شرط کېښود چې رور به راولی نو کېدی چې په لارې باندې تا ته څه بدې ردې او څه سوک سپېړې کړي که نه په هغې مه غمجن کېږه بس د دې د ظلم زیاتی هغه زمانہ ختم شوا خیپ وکم تعارف یې سره وکم اسوک پکې دا وی چې ته یوازې او دی پوره دی برابر دی نو دا دې نه ده خوښه چې زه ستا رور شم ابن یامین به ورته ووایي چې زما به دوره نصیب وي چې ته به زما رور شي نه وی ولې خوښه دې نه ده وی خوښه مې ده خو چې افسوس چې ته هم د راحیل زیې وې نو وی دا د یوسف علیه السلام ژړل دي خو په ژړا پسې ګرځي که نه ابیا ورته ووایي چې زه یم که نه ما او تا در راحیل زامن یو ادا نور د بلی مور او لیا و کس نومی و دا ټول اگه واقعاتی چی اسی خون کئی خو لیکن اعتماد پی نی پکار تبی چا سر جگڑا نشی کولی چی داری شاہی قران چې سوې نو هغه د اعتماد خبرې مغم جن کېګا پاګه کارونو باندې چې دې کړی دی او هغه سیه کوي فلما جهزهم بجهازهم کله چې تیارې کړل د دې لپاره بارونه او سامانونه او ویچول په خانو باندې او تو داغی گودام نا دو داغا وقت یوسف علیہ السلام یا پخ پلا ایچر تنوکر تویلیو چی دا لوخ پا داغی بوری کی کی دا دن جعل السقایتا فی رحل اخیه نو کی خود اغا پیمانا او اغا کاسا او کولی و توی سقایه و تووی سقایه خواغی لوخی تووی چی پاگی که سارو توبه که خودش نو داوی چی دا کار نو شورو شوی نو دی که واسونو بس که دا چاندی و سوننو دور قیمتی شیغی و که سونو توبه نکه خوده لوی پیمانه و نزکا پخوانه نمی سقایه ده دو بولوخه او کله چې دا کار شورو شنو یوسف علیه السلام وی چه ده سستلکی گی خونوس بطی دا کار اخلو کنه نو کم از کم سو لسشل کی لوخو پکی راتلو نو بس اغاو ڈکاو علاو بے نو پاگی واسان کار کی دو نزد کرست نم به سوا راضی سوا چې د پیمانی د پار استعمالیږي نغې تسوا او سوا وي کیه خدا هغه پیمانه په بار ضرور خپل کی او دی روان شو اواته یوسف علی السلام به ویلی چې پیمانه راوړای چې اوس دی نورو لپی ڈک کو کنا بورے نو بس یو پلا بل پلا یو پلا پیمانا نو بیداوی چی وس خو موس پی مونگا بارو نا ڈک لو وس وس چی کم قافل وس ددی زین پاسی دا ناغیل پی مونگا بارو نا ڈک لو کنا اوس نشتا دا با دین خالی نئی مارا زمانہ کی دا سی کا نخا چوی ما مشمیر در گرد یما دا زان نمشر جوڑ کی دا زان نمشروٹ جوڑ کی ناغیو ور پسی منڈکڑا سم ازن مؤزن بیاوازکو یووازکو ان کی ایتوها العیرو اے قافلی والو انکم لسارقون بیشک تاسو غلاګر یې مؤذن معنی اعلان کوون کې بس کله هر شی اعلان کوي نو هغه مؤذن وای دا خوست د اسماء غالباو نشو ولی غلبه وکړه په دې کې چې بانګ وای نو هغه مؤذن وای دې تاسو اسماء غالباو وای کنه اس پدی که استعمال شن او اغا اعلان کون کی تسوک مؤذن خنوئی اپو خواب دی استعمالی ده هر اعلان ده پا بیا آوازو کو آواز کون کی چه اے قافلی والو بیشکا تاسو غلاگر یه پیمانه نشتا پیمانه رکا شوان تیبان لشکالو چی دی خو غلاگر نو کنا نولی و تغلاگر ہوئی چینکم لسارقون جواب دادے دا قول دی یوسف علیہ السلام ندے دا خو هغه نوکرانو کې څوک نوکر دی، نو هغه آواز کړی دی د خپل ګمان مناسبه. هغه ته څه پته وه چې غلا ده که غلا نه ده، خو د غلا الزام خو پرې ولګېد که نه، دا د هغه په خپل خیال کې ویلي دي، نو دې کې څه ګناه نشته دی چې یوسف علیه السلام پرونو باندې ګوره د غلاګرو آواز وکړو کو به هغه څه خبرو چې دا یوسف علیه السلام رونه دي او د یعقوب علیه السلام زامن دي. دا قانون دی د شریعت چې که ته ډېر غټ ګناه وکې خو چې ته پویا نه یې علم د تنی نو نه یې ګناهګار. قرآن هر ځای کې ویلي چې وانتم تعلمون وانتم تعلمون، چې تاسو پوهیږئ ګورئ بیا به ګناهی، چې نه پوهیږئ نو جهل عذر دی کنه. دویم دا دی چې که دا خبره ورته یوسف علیه السلام کړي چې داسې آواز پې وکړې چې تاسو غلاګری یې، نو د هغه به دا مطلب و چې پخوا دی د خپل پلار نه روغ مورځي پټ کړی دی، تر اوسه یې لا پته نشته دی. دا جوابونه د مفسرینو نه اشکال شته نه جواب تاجت شته دی، خو خامخا نکته چینی کوي چې دا آواز هغوی واورېدو. قالو ویرونو د یوسف علیه السلام واقبلوا علیهم، او را مخامخ شو دیتا را واپس شو دیتا، ماذا تفقدون، دا څه شی دی چې تاسو یې نه مومې چې ملکم ورپسې لټ پلټ کو امومې یې نه. رکولو ته ویل شي که نه، هغوی پخپله رک کړی چې ماذا تفقدون، نه څه شی دی چې تاسو یې نه مومې. قالوا نفقد صواع الملك، ویږي معمول شي نه ده، بلکې مونږه اون مونته هغه پیمانه د بادشاہ هغه روکا شو بس، او کار هټو لغی ته پروت ده. قافلې ناستی دی او بارونه به باغی باندې پیمانه کیږي او هغه نشته اوس، پیمانا امرو کا کلانو سواع الملکی اسو تنم بدل کو انسبت بادشاہ تاو گو چگور زما استاز امانت ندے دا بادشاہ امانت تی سرمن باو باسی گور کدا چاگ لاکڑی کن اگور دے دور زن مشرکی خوا ولی من جا ابی حمل بعیرن، او دا هغه چا د پاره چې دا پیمانه را پیدا کړم نو دا هغه د پاره بار د اوخ دی، و انا به زعیم، او عزیزی موارم، و انا به زعیم، ور انصاف او عدل دی ته وي. ښه اسلام کې هر چا ته اجازتی کنه، ښه اسلام کې زبردستی نشتا لا اکراہ فی الدین، اسلام کې پچا باندې بے ضایا روب داب نشتا. نو دومره د یوسف علیہ السلام په مصر کې اخلاقی کردارو چا نوکران پکې وی چې مونږ ذمہوار یو، بادشاہ وی مونږ ته معلوم دی اگر ډیر لوی سینی والا لوی حوصلی والا دی معلوم دو اتا کنا، کنی دبا ویلیو چه زیزی موارم، دا که دنیا یو بادشاوی دی با دیو دانی زی موارم نو گرزی دلی چه اس ما پیوی جیل تک ہے. گور اخلاق دام بیا و بلشانی کنا خوا، وانا بیهی زعیم، هر یو پک مشر دی خوا. وی زیزی موارم دا دے باکی فقر آلا چی مولی صورت یوسف احسن القصص دے کنا ذکارا مسئلہ باکشتا دے دا دے باکی دے فقی مسئلہ رالا چغیت کفالت وی خوا کفیل کفیل سو کی چستا پچا باندے قرض دے پیسے دی وتا پوری دی اوغا اجس سرس نشتا او خام خاتے پری دینا نو دریم گڑے راشی اوغا وی چی پری دے ززی مواری سور پیسے دی دا بزدر کوم دل نو دے کفیل شو دا سڑے کفیل شو کنخا عربو کی چی دی کفیلان نو آغا هم پخپل ندی خود چا دلان دی دی کنا دی تا کفالت وی دا بالکل جائز دی او دا دی حل دائی چی دو دزان نا پیسی ورکلی حدیث پاک کی راغلی ہو معلم التنظیم ذکر کلی ہو چ نبی علیہ السلام ویلو چې الزعیم غریم الزعیم غریم چې چا ذمواری واغستن تاوان کې برازي خود برازي پیغمبرانو کې او تیر شوی او ته ذوالکفل وی ذوالکفل علیہ السلام ولی وی بس داغه داغه کار چې ذمواری به اغستې چرتا با خبر شو چیرا پلانے جز تنگی و اغسر سشتینن دے بلار چی بس زیزی موارم دا بالکل جائز دا و لیکن پدی باندی او دو سوال اکڑی دی چی پا مسئلہ دا کفالت کی دو شرط دی او غدل تنشتا یو شرط دا دے چې ته ذمہار ګرځې نو د خپل ځان نه نه د بل نه چې زه د دغې سړي ذمہار یم نو دې د چې آواز وکړه چې زه ذمہار یم دې د چا نه ذمہاري اخلي جواب دا دی چې د بادشاہ د طرف نه اخلي کنه ځکه اختیارات ټول د بادشاہ دی او مال ټول بادشاہی بیت المال داغ دے کنا غی مشر دے نو دے وی چیز داغ دا طرف نازی مواریم زب تالی او بار دا اوخ در کوما از پوشا او بادشاہ پوشا زب پوشا او عزیز مصر یوسف علیہ السلام پوشا صحیح شو کنا دا غیر نے زی مواری واغستا او دوی مشکال دا چی کفالت کی دا شرط تے چته د کوم شي ذمہاري اخلي نو هغه به معلومي چې 100 روپۍ دي 2000 دي 500 دي 1 لک دي معلوم به کنه نو چې دی وی چې حمل بعير نو د وخ د بار صفته لګی چې سوره ده دا په کفالت کې جهالت راغی او دا په شریعت کې نه جایز نو جواب دا دی چې دستا بار خو نه ده اغی چه کم بارون اچول ناغا بالکل معلوم لکن ننو گورا چه تا کما بوری اخلی نو تلی ایخو نا ولی پا اغی لکلی چه 50 کلو دیکی سا جہالت تے اغی تا اغا بارون معلومو چه دا بار دور اندازہ دا دا سوال ندی پا دی باندی بل سوال پیداو چه دا خدا اغی امت خبر دا آغی امت سمر زمانی ہو شو نو دا زمونگ دا پار سنگ دلیل گرده دیشی دا قرآن دا آغی حال بیانی کن جواب دادی چه زمونگ اصول دا شریعت دادی چکم شریعتو نا چه من قبلنا دی چه زمونگ نمخ کیو کل چه قرآن آغا ذکر کی عورت پیو نکی نو زمونگ دا پار شریعت شو الشرائع من قبلنا شرائع لنا شرایط د پخوانو زمونږ د پاره شرایط دي، دا خو یو ځای نه دی، ډېرو ځایونو کې راغلی دی، رد پې نه دی کړی، نو بس دا زمونږ د پاره هم شریعت شو. نو دا کفالت شته دی که نه په شریعت کې؟ ښه، او دا په فقه کې یو ګران باب دی، وی بن شه طالب جان په کفالت رجلینو کې او خاص په عبدینو کې، دا ګران مسئلې دي که نه؟ ښه، کفاله کول، کفیل او زعیم یو معنا ده. چا پې دا سوال کړیو چې دې نه خو شرط جوړ شو او شرط حرام دی، وای دا چا وی چې شرط جوړ شو؟ شرط ځان له شی دی، او ذمواري اغوستل ځان له شی دی، دې نه شرط نه جوړ شوی. ولمن جاء به حمل بعير، او هغه چا د پاره چې راوړه دا پیمانه، نو د هغه د پاره یو بار د اوښ دی، وانه به زعیم او زی زمواریم. قالو اویرونو د یوسف علیه السلام، تالله قسم دی په الله باندې، لقد علمتم، چې ښه پوهېږئ تاسو اے مصر والو، ما جئنا لنفسد فی الارض، مونږ نه یو راغلي دی مصر ته چې فساد وکړو په دې کې، وما کنا سارقین، انه یو مونږ اغلاګر. مصر والو څنګه پویدو چې دا ډېر ښه خلق دی، ادي فساد له ناراضي او دی اغلاګر نه دی؟ لقد علمتم، یاوی تمہاره مضبوطه خبره دا. خوب میلمانو مصر ته راتلو، اغي څه پیژند چې دا سوک دی او سوک نه دی؟ ادی پی دمرا زبردست حواله ورکړه چې تاسو ټول خبرې زمونږ نه، چې مونږ رازونو د فساد د پاره نه رازو، او مونږ رازونو د غلا د پاره نه رازو. وی دې ردی و جنوي چې مصر والو به خبرې کولې کنه، چیر دا پکې د کوم ځای نه راځي، ډېر خو خلق دی. ولی زکدی بو خان ته ټوکرې چولې وي، از نور دا عادت نو، دا ردی عادت خلقوی چې دا ډیر پاک خلق دی. وګورو خان ته ټوکرې چولې چې په پردی فصل کې خلو نه وي، نیوې داغي صلاحیت د دین معلوم کړو چې دا ډیر صالحان خلق. اسو کوی د دیو جنوم چکم قیمت یوسف علیہ السلام دی لا په بارونو کې خو او غیر اورلو، نو وته وی چې دا ولي په غلطه باندې تاسو یې خره، مونږ خو دا ناخلو. نو یوسف علیہ السلام وی چې نه، دا مونږ یې خره او دا تاسو حق دی کنه. نو په دیوم خلق پوشه چې خلق خود نمونتو نه پاتې دي، او دی ګوره قیمت په بارونو کې ومنته او بیا واپس راوړو، او بادشاہ ته وی چې دا ستا حق دی، دا واخله، دا زمونږ لپاره حرام دی. دومره ځان د حرامو نه ساتي، ځکه یې په هغې حواله ورکړه، ښه چې هغې دي صفتونه به کول ډېر چې دا ښه خلق دی پکې. قالو اوی دی نوکرانو د بادشاہ، فما جزاؤہو ان کنتم کاذبین، نسبی سزا دا کس کچری تاسو دروغجن، کپتا سو کی داغلا راوتا، هر یو چی دار یو په بار کی، نو اوائے پخپل اوائے چی سزا بیسی. داو صلی اللہ رب العزت ټول کارونه کوي، خواہ دی باندې سي اعتراض نشي کېدای چې یوسف علی السلام دا څه کوي، چې ګوره کاسه کې خود ابي هغه ته आवाज وکړي چې غلا کړو، دا چې څوک نه پوي کنه، دې ته باطنی علم وي، ښا باطنی علم نور نه وي، او دغه چې د قران په دې رازونو باندې پوي شي، نو راز څه شی دی؟ راز دا دی چې پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي. یوسف علیه السلام چې څه کوي نو د الله رب العزت په مشوره یې کوي، هغه ورته وحی کوي، هغه ورته اجازت کوي، نو په هغه به څنګه اعتراض وکړي؟ ایا څوک نه خبر نو بس هغې جزان داسې په شش و پنج کې پراتی چې ګوره پیغمبر دی او لوبې ټوکې کوي رونو سره. دا لوبې ټوکې نه دي، او د الله طرف نه رستو الله په خپله وایي چې دا و تما چلو خو داس خان. نو بس دا د ټولو چې دې سورت یوسف کې څومره شکونه راغلي، یا د یعقوب علیه السلام په حق کې چاکړي دي او یا د یوسف علیه السلام په حق کې، نو دا ټول په وحی سره معلوم شوي دي. نو دې د اعتراض لایق نه دي، بلکې انسان په دې باندې ګناهګاریږي. نو هغې ذمواري دی له ورکړه چې که تاسو کې دا سړی معلوم شو چې غلا ګرځې، نو په خپله ووایه چې سزا به سي. نو هغې د خپل ملک سزا بیان کړه، او دا په شریعت ابراهیم علیه السلام کې وه چې غلاګر سړی به د مالک سره یو کال پاتې کیږي د هغه د غلام په شکل. قالو ویرونو د یوسف علیه السلام جزاؤه من وجد فی رحله، سزا د هغه څوک چې وموندې شوه دا پیمانه د هغه په بار کې. فهو جزاؤه، بس دغه سړی بانی ولی شي د هغې په سزا کې. فهو جزاؤه څه معنی؟ او پې خرڅولی شي؟ نه، نیولی به شي د هغې په سزا کې، یو کال به ساتلی شي. کذلک نجزی الظالمین، وویرونو د یوسف علیه السلام چې موږ ته د خپل ملک قانون معلوم دی، موږ دغه سزا ورکو غلاګرو ته چې ظلم یې کړي غلا یې کړي، بس موږ ولې دغه سزا ورکو؟ نو بدی بیا هغه ګونه کو چې بس چې څنګه وایې نو دقه سې ده. ورنه د مصر قانون وی دا و چې د غلاګر نه تاوان واخله، غیر اسلامي قانون وکنه، لکه اوس چې غیر اسلامي قانون دی. خو که غیر اسلامي و خو یو قانون و، باچا ګردی نه وه چې دار سړي خپله خوښه ده چې څه کوي نو هغه به کوي. غیر اسلامي و خو قانون و چې دوره جرمانه به تېنه اغستې شي. ودا د الله رب العزت کارو چې د هغې خولې وخوځوله او ځان یې په خپلې خولې باندې وتاړن او راګیر یې کړ. که نه دا د الله تدبیر دی، که نه حسن تدبیر دی ته وایي. نو بس راغله، بارونه یې کېښوده او شورو شوه، او هغه کار وشو چې هغه پیمانه د بنیامین په بار کې راوخته، ټول ولیده چې په دې کې کوم اسرائیلیات دي. خدای ته ډېره لویه جګړه جوړه شوه. یوسف علیه السلام سرونو لاس واچو، غوبل جوړ شو، پرزول جوړ شو. دا یهود دی که نه ظالمان، بالکل د خدای نه نه یریږي. هغې کې چې هغه کولی شو د بادشاه دومره روبو چې دا هم نه شو ویلی رونو د یوسف علیه السلام چې پیمانه خو راوخته، خو چې دا یخی چا وه نه نه، جګړه خو باله جوړې ده. چا تپوس کولی شوې او تپوس چا نه شو کولی. دا ټول اسرائیلیات دي که تاسو چرته ګورئ، دا پخوانی پلندی غټ غټ کتابونه اردو کې اس پښتو کې اس کې، نو ته به حیران چې او دا ناکاره کارو شو، غوبل جوړ شو، اول ټکول پکیو شو، اپرزول پکیو شو، او خو یوسف علیه السلام لسو واړو روانه چاو، بس دغه وایه اصلي خبره واخه. هغې به دې لراغلي و نو دا دی کتابونو په دې کې به یو سړی صحیح لار څنګه ومومي؟ ټول خو عالمان نشي کېدی، نامیانه جزان هغوی خو دا فیصله نشي کولی چې هغه دې کتاب لیکلی دي، نو ولې دا کتاب یې چې لیکه نو هغه عالم نه و، هغه د کدو پاڼې ویلې وې. دا ډېر لوی مشکلات دي، دنیا دې تباه کړې ده، او دا داسې مشکلات چې دې حل نه کیږي. واخر دعوانا.